Jarenlang vrouwen seksueel geïntimideerd, blijkt uit een justitieel onderzoek. Ook vrouwen buiten de regering werden lastiggevallen. Tot nu toe ontkende Cuomo steeds. Het parlement van de staat New York is al bezig met een onderzoek of de gouverneur kan worden afgezet. In de stad New York wordt een vaccinatiebewijs verplicht voor locaties zoals restaurants, theaters en sportscholen. Het is voor zover bekend de eerste westerse stad waar een negatieve test niet ook als toegangsbewijs kan dienen. Een aantal grote bedrijven in de VS had al bekendgemaakt een vaccinatieplicht in te voeren voor medewerkers. Op Schiphol is een aantal medewerkers opgepakt dat wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van harddrugs. Er zijn 7 verdachten opgepakt. Het merendeel had een toegangspasje voor Schiphol. Tijdens het onderzoek is ruim 320 kilo cocaïne onderschept. Dat is een straatwaarde van 16 miljoen euro. En bijna iedereen die Duitsland binnenkomt heeft zijn verplichte testbewijzen of andere coronapapieren op orde. Na 2 dagen controle bleek bij 0,4% van alle gecontroleerden iets niet in orde. Van 155.000 personen is het vaccinatie of het negatieve testbewijs gecontroleerd. Weet je waar je echt blij van wordt? Van de Big Smile Weeks van TUI. Een dagje van 9 dagen Aruba, al vanaf 649 euro. Dan krijg je toch een grote glimlach van op je gezicht. TUI, discover your smile. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Aanstekelijk, speels en ongelooflijk veelzijdig. Wie het werk van de Duitse kunstenaar Sigmar Polke ziet, snapt waarom ze hem een tovenaarsleerling noemen. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Een compleet overzicht van zijn omvangrijke werk in oplagen. Reserveer via debond.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk onze zomerse aanbiedingen. En nu extra goedkoop. Fanta of Sprite, 3 flessen van 1,5 liter, 2 plus 1 gratis. En Calvé partysauzen, 2 voor 2 euro. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast is niet bepaald het type eenzame kunstenaar dat zich opsluit om tot de allergrootste expressie te komen. Hij portretteerde al 9000 collega-kunstenaars over de hele wereld op identieke wijze in hun atelier, hun blik gericht op hun eigen werk. Elke foto als nieuwe stap in zijn reis door het leven. Hier is André Smits. Kunststof. De presentator is Frank van der Linde. Akal Kalaki. Hoe? Akal Kalaki. Ja. Waar ligt dat? Het ligt 60 kilometer buiten Tbilisi. En dat ligt... Georgië. Georgië. 60 kilometer erbuiten. In the middle of nowhere. Dus ja. Wie of wat werkt daar? Karaman Kutatalatse. Tuurlijk. Ja, nee, stom. Ja. Het is echt een coryfee in Tbilisi. Ah ja. Wat maakt die man of vrouw? Het is nog wel een hele klassieke schilder. Heel precies weet ik het niet. Maar ik heb alleen zijn keuken. Die is helemaal beschilderd met soort plantstructuren, landschappen. In die villa. Want in Akal Kalaki. Daar staat Villa Garicula. Waar ik dan, als het goed is, in september ook dit gaat doen. Ja. ja, dit gaat doen is... Nou, hij heeft... Die villa is een soort sprookjeskasteel in the middle of nowhere met een beeldentuin. En dan heeft die pontificale soort white cube. Ja, een witte kubus. Ja, en dan ga ik, de muur en de vloer met mijn... ja, maps, hè, die soort wit... tekeningen, bewerken. Ja, want je wijst achter je hier op het Mediapark. Ja, dat is eigenlijk ook zo geïnspireerd. Hè? Ja. Altijd die pijltjes, die krullen. In de studio van Kunststof. En daar hangt tussen aanhalingstekens een proeve van jouw werk. Hè? Hoe zou je dit even wat gedetailleerder beschrijven? Deze? Ja, daar staat Kunststof, dat zie ik wel. Nou, deze poster heb ik gemaakt zoals ik iedere maand de... mijn uitgaves, de linkmaps, maak. En die vertellen het verhaal van die maand, de afgelopen maand. En dat zijn altijd de gefotografeerde kunstenaars met de verbinding. Hè. Hoe ik reis via. Mensen introduceren mij naar anderen. En dat teken ik met die krullen, met die spaghetti, pint ik dat aan elkaar. Ja, maar je vertelt een hoop tegelijkertijd, want je reist over de wereld. Je ontmoet allerlei kunstenaars, je legt ze vast in hun ateliers. En één keer in de maand doe je een soort van schriftelijk en in beeld verslag van die trips die je maakte. En daar in Georgië, in Akhalkalaki. we zijn weer thuis. Daar trof je die man. Maar kijk, een mens kan ook naar Tokio. En een mens kan naar Nairobi. Een mens kan naar allerlei bestemmingen gaan. Hoe kom jij dan, André Smit, op het idee van... hey, de kunstenaar die ik dit keer wil gaan vastleggen, dat is een Georgiër. En die werkt 60 kilometer van Tbilisi. Daar moet ik heen. Nee, dat weet ik niet. Oh. Het begint in dit geval in Rotterdam dat iemand zegt... Hey, ik ken een galerie in Kiev. Daar zou je eens heen moeten. Maar dat is in Oekraïne. Ja, daar begint het. Ja, daar is het. Jij wil weten hoe ik bij Karaman kom. Dat is begonnen in Rotterdam-West. En daarna naar Kiev. En in Kiev heb ik contacten naar Tbilisi. Maar wacht even, André. Kiev-Tbilisi, dat is 2000 kilometer. Ja, dat klopt. Dus, maar... hoe kom jij zo even en passant van Kiev in het atelier van een man in Akhalkalaki die je helemaal niet kent? Nou ja, wel weer terug via Rotterdam om mijn kinderen en mijn vriendin te zien. Aha. En dan reis ik door naar Kiev. En daar heb ik dan die naam... Of nee, daar reis ik door naar Tbilisi. Ja, mensen zouden van alles door elkaar gaan halen. Ja, want je hebt die tip gekregen in Kiev dat je naar Tbilisi moet... En dan naar Akhalkalaki. Ja. Maar dat was nog niet Karaman. Maar dan boek ik voor een paar weken Tbilisi. En dan ontmoet ik die eerste op mijn lijst. En ik vraag dan altijd gelijk. Hè, want mijn serie reist via de contacten van mensen. Dus netwerken. Dus ik vraag die mensen gewoon. Ja. Weet je nog? Je gaat zomaar ergens naartoe met een naam. En dan vervolgens wordt het zwaan kleef aan. Jij ontmoet dan nog veel meer mensen. En zo ga je van de een naar de ander. En je blijft maar in dat atelier die mensen vastleggen. Hoe leg je ze vast? Altijd met de rug naar de camera. Dus het concept wat ik van begin af hanteer is geen gezichten meekijken met de personages. Dus jij staat in het atelier en jij legt ze vast met wat voor apparatuur? Camera, een 5D. Ja, een betrekkelijk eenvoudige rechtachtige camera. Ja, betrekkelijk eenvoudig licht en altijd met vaste lens. Dus ik wil graag dezelfde verhoudingen tussen... Hoe zag dat atelier van die kunstenaar dan in Georgië eruit, waar jij met die 5D-camera stond? Nou, hij kwam hier net langs. Ja, maar dat ziet niet elke luisteraar. Sommige mensen zitten in de auto, dus beschrijf het even. Het was een heel oud atelier met gordijnen en krakkemikkige ezels en een tafel vol met verf en verfresten en plafond vol lekkages. Dit was wat hij mij vertelde, ongeveer de plek waar de hele Georgische kunst zien langs of gepasseerd is. Zijn vader was professor aan de academie, was soort van hofschilder van Stalin. Hij liet me nog een boek zien met schilderijen van Stalin met zijn familie in de tuin van zijn zomerhuis. Echt super idyllische, romantische schilderijen. Ja, en de zoon straalt dus in die traditie van de vader. Waar het niet dat hij ongetwijfeld niet meer van die pro-communistische denkbeelden zal hebben. Nee, de tijd is wel veranderd inderdaad inmiddels. Ja. Dus hij, ja. Geweldig om daar te zijn. Ik zie die schilder op de rug. Hè. Hij heeft zo'n mooie gleufhoed op. Hij heeft volgens mij zijn handen in zijn zakken. Hij is vrij relaxed. Daar ben jij dan hoe lang om zo'n man vast te leggen? Ik ben met hem wel, ja, toch wel bijna 2 uur met hem geweest. En dan ga je er weer eens vandoor? Dan ga ik naar de volgende. Die staat dan op mijn lijst. Want inmiddels heb je dan alweer met iemand in een straat gaan praten. Ja. Nee, niet in de straat, maar ik krijg die lijstjes en 's avonds. Wacht even, die lijstjes? Of die lijstjes met namen van mensen, dat schrijf ik dan ter plekke op. Welke die mensen? Die ik ontmoet. Dus hij geeft mij een aantal namen. Okay. Dat schrijf hij ik op. Doet weer suggesties. En hij doet suggesties. En de volgende bij wie je komt doet dat ook. Ja. En die kunstenaars ken jij natuurlijk lang niet altijd. Ik ken niemand. Of tenminste, als ik daar kom, ken ik niemand. En wat ze maken, dat weet je ook niet. Nou, bereid ik me wel voor 's avonds. Ja, maar ik denk dat er dagen voorbij gaan dat er niet over zomaar een willekeurige schilder 160 kilometer ten zuiden van Tbilisi van alles te vinden is. Nee, dat is het mooie van mijn serie, denk ik. En in het geval van Georgië, hoeveel kunstenaars heb je daar nou vastgelegd? Ik denk iets van 60 of zo. Wauw. In een paar weken. Ja. Hoe lang ben je dit soort reizen al aan het maken? 13 jaar nu. Ja. Ik word er stil van. Niet in dit tempo. Het is wat rustiger begonnen. Ik had toen nog een baantje in huis. En wat voor baantje? Ik deed webdesign. Aha. Ja, ik webdesign. Had prima baan erbij van 2 dagen. Alleen, als je je project Artist in the World noemt en je moet toch nog aan je baas vragen, mag ik 4 weken in de zomer weg? Ja. Ja, dan wordt het. Dat werkt natuurlijk niet. Want zo'n betitel je dat, hè? Artist in the World. Toen je die aanvechting kreeg om dit soort dingen te gaan doen, dacht je, ik moet het gewoon gelijk groot aanvliegen. Ja. Ik ben een artiest die de wereld ingaat. Wist je op dat moment waarom jij dat wilde? Dat je 2, 7, 11, inmiddels 13 jaar aan het reizen zou gaan slaan om willekeurige artiesten, kunstenaars vast te leggen? Had je enig idee waartoe, waarvoor, waarheen? Nou ja, het is niet zo dat ik dat het licht ging branden en dat ik dacht, dit moet ik gaan doen. Het is eigenlijk in stappen ontstaan. Het hele begin was bij Kunstcomplex, een ateliergebouw in Rotterdam waar ik een atelier had, toen ik nog schilderde. Dat heb je ook gedaan. Je schilderde dat heb ook ik daarvoor gedaan. Ja. En daarom had ik dat atelier daar. Ik deed webdesign. Ik werd gevraagd voor de website van de stichting. Die dat Kunstcomplex runde? Ja. En toen bedacht ik om iedereen op de rug in het atelier te fotograferen. Dat was dat was wel een idee. Maar ik had, toen ik dat gedaan had en al die foto's op tafel lagen en ik dat gebouw zag, dacht ik van ja, ik heb iedere hoek van dat gebouw gezien. Ik had een alibi, want normaal kom je niet zo snel bij iedereen. Ik bedoel, mensen houden toch snel de deur dicht. Dus ik had door, dat concept. Concept werkt. Ja, dus en dat kan ik wereldwijd uitrollen om het zo lelijk mogelijk te zeggen. Ja, niet meteen. Het werd eerst Rotterdam. Maar je zit al gauw te denken, maar ik moet de grens over. Dit moet de hele wereld worden. Voordat ik met je meega die grens over, André Smits. Waarom moesten van meet af aan die kunstenaars op de rug worden gefotografeerd? Waarom kijken we hen niet gewoon in de bek? Ja, ik denk dat het mooi is om. Er zijn al genoeg boeken met een beetje de traditionele atelierfotografie. En die rugfiguur is mooi, want je vertelt het verhaal eigenlijk omgekeerd. je kijkt niet iemand in de ogen, maar hij keert mij de rug toe en de kijker. Ik kijk naar hem, hij of zij kijkt naar wat hij doet. Het is een mooi moment, want enerzijds gaat het over het verleden, maar het gaat ook over de toekomst. Mm-hmm. Wij staan daar samen op een soort kruispunt van, ja, wat wil die gaan doen? Geeft hij het op of gaat hij er nog keihard in? Dat zijn, ja, en ja. Omdat je iemand niet in de ogen kijkt, ja. Nou, ik merkte, fantaseer je dat? Ja, ja. Precies dat, André. Ik merkte dat ik aan de slag ging. Want ja, de een heeft gekromde schouders en de ander staat, zoals gezegd, nonchalante, ja, in alkalaki met zijn handen in zijn zak. De derde die leunt of hangt meer. En je vraagt je af, de andere kanten, die ponem, hoe ziet dat eruit? Grote neus, kleine neus, scheve tandjes, ja, krullende bovenlip, een wenkbrauw die raar uitschiet of niet. Je gaat bezig. Ja, maar ook over zijn werk, hoop ik. Kijk, dat is natuurlijk zo, want en dat vind ik juist. Dat zou ik dus niet willen fotograferen, want doordat ik dat niet doe... Doordat je dat werk niet echt minutieus vastlegt? Nee, oh ja, of de persoon niet, krijg je een soort universeel iets. Hè? Je gaat later niet zeggen, nou, is wel uit geworden. Dat gaat toch niet meer zo. En André, zijn er kunstenaars die zeggen, van harte welkom. Maar ik vind het toch, meneer Smits uit Rotterdam, inmiddels Kattendijke, in Zeeland, een beetje raar concept. Dat u mij op de rug wil fotograferen. Ik wil gewoon mezelf laten zien aan de wereld. Dus sorry hoor, van de andere kant of niet? Ja, komt voor. Guillaume Bijl heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Maar uiteindelijk heb ik hem toch om kunnen praten. Even toelichten voor mij en de andere leken. Wie is dat? Guillaume Bijl is een Belgische installatiekunstenaar uit Antwerpen. En daar had ik een afspraak mee. En toen vertelde ik hem van, nou oké, we gaan aan de slag, zus en zo. Nee, doe ik niet. Ja. Hoe kreeg je hem over de streep? Ja, door mijn ik heb inmiddels denk ik al een beetje ervaring om in 2 minuten mijn verhaal te vertellen. En dat was blijkbaar toch overtuigend dat je deed. Dus er was op een dag een concept. En er was ook een idee om dat niet alleen in Rotterdam te doen, niet alleen in België te doen, maar further up the road te gaan. Hè? Waar brachten jouw eerste verkenningen je zo al naartoe? Ja, in die tijd woonde ik in Hoek, Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben bij Sas van Gent de grens overgegaan richting Gent. In Gent had ik mijn eerste buitenlandse afspraken. Ja, en ook daar ging je weer van de ene kunstenaar door naar de andere. Wat werd op een gegeven moment een ver weggistan-achtige bestemming? Wanneer sloeg je echt de vleugels uit? Ja, New York, denk ik, is wel een plek geweest waar ik toch wel in het begin wel echt de wijde wereld introk. En dan ook wel echt 2 keer per jaar voor een maand of 2, 3. Ja. Hey, en kom je dan ook bij de, laten we zeggen, de grootte der aarde terecht? Of beperkt het zich tot mensen die minder bekend zijn, in ieder geval bij het grote publiek niet zo bekend zijn? Nou, ik ga voor de hele kunstwereld. En ik kom inderdaad wel bij grote. Maar doe eens een naam bij wie je zo al bent geweest. Ik ben bij Ai Weiwei geweest. Dat was die enorme Chinese, gigant in Beijing, ja. Zeer politiek bevlogen, activistische man. Ja. En dat was in Peking, toen hij daar nog in min of meer vrijheid leefde? Nee, hij had huisarrest toen. Mm-hmm. Hoe kwam je daar dan toch binnen? Ja, het verhaal is eigenlijk heel simpel. Ik vloog naar Beijing en dan met iemand anders op mijn lijstje. Maar dat waren er. En dan denk je van, ja, wow, hey, ai wei wei. Ja, wat ja, daar willen we allemaal wel. Daar willen we allemaal heen. Die hoort toch, dat laten we zeggen, tot de top 10 mondiaal momenteel. Ja. Maar ik kwam binnen 3 dagen op een feestje een assistent tegen van hem. Oh ja. En die heeft die bood dat niet aan, maar ja, ik ben natuurlijk ook niet helemaal gek. ik heb het toen gevraagd van, is daar een mogelijkheid? En hij heeft het toen geregeld. Ja. Hoe ziet het atelier van een Chinese activistische kunstenaar die in huisarrest leeft eruit? Nou, de grap is dat ik eigenlijk niet in zijn atelier ben geweest. Dat is een heel verhaal. Die afspraak klopte niet helemaal. Ik kwam daar. Ik had meer het gevoel dat ik een soort hipster-tent in een hipster-café, internetcafé in Brooklyn terechtkwam. Ja. Zo'n ruimte met vol hele jonge mensen, met computers en gedoe. En ik werd daar neergezet. Van ja, wacht maar even. Maar ik voelde meteen dat er iets niet klopte. En dat duurde een half uur, drie kwartier. En toen ben ik me eens gaan vragen van, gaan we nog wat doen of zo? Toen zei ja, kom maar mee. Het is namen me mee zo naar binnen. Ik werd in zo'n hele kale ruimte gemanoeuvreerd. En daar zat Ai Weiwei op een stoel met tegenover hem overduidelijk een journalist die hem aan het interviewen was. Cameraman erbij. Dus ik sta daar een beetje hulpeloos van. Dus ik denk, oké, wat komt u doen? Jij zegt, nou, draait u zich maar gewoon even om. Zoiets. Maar er werd me toch al te kennen gegeven dat het beter maar even buiten kon wachten. Wat ik toen gedaan heb. En een uurtje later kwam hij naar, wat ik dacht, ga niet weg. Ik blijf gewoon kijken wat er gebeurt. Jij eenmaal je poot als een Jehovah getuige tussen de deur hebt. Zoiets is het soms. Een uur later kwam hij naar buiten en ik stap naar hem toe. En leg dat zo uit, maar de man wist helemaal nergens van. Dus die moest ik ook weer overtuigen. Dus hij zei, ja. Ik ben net een week geleden ook al op mijn rug gefotografeerd door een Duitse fotograaf. Het concept was gekopieerd. Hetzelfde, zei hij. Maar ik zeg, dat is onmogelijk. En dat weet ik ook 100% zeker. Ik zeg van, nou ja, de kans. Kijk, ik heb geen patent op een rugfiguur. Nee. Dat is algemeen. Nee, het is zelfs een beetje een mode de laatste jaren. Je kan geen roman meer in een boekwinkel zien liggen. Klopt. Of er staat met name van vrouwen. Ja. Iemand ruglinks gefotografeerd op. Ja, absoluut. Maar goed, in dit geval, in je achterhoofd denk je, ja, hier moet het niet misgaan natuurlijk. En ik heb hem toch ook kunnen overtuigen. Maar hij zei van, ja, dan doen we het hier. Dus op die binnenplaats met een beetje dat lullige zomerzitje. En, dus niet in de atelierzetting die voor jou een droom is altijd. Ja, ja, maar dit is wel een hele mooie plek. Want hier heeft hij die film met die rappers gemaakt. En het was heel mooi, die klimop. Half, nog niet helemaal in bloei, dus half steen en de vliegen. Het was echt een soort pluizenseizoen. Maar ook die kat. Ja, rechts. Even voor alle duidelijkheid, want opnieuw niet iedereen kan dit zien. Hè. We zien een muur met klimop inderdaad. Een vrij lullig, grijzig tuinsetje. Nou, het is bij de IKEA beter spul, denk ja, ik. Het is verschrikkelijk. En daar staat hij dan in een beetje hobbezakachtige outfit. Ja. En that's it, eigenlijk. Ja. Hè? Maar dat die kat, want volgens mij was die... Waar zit die is kat? Die enorm gek op zijn kat. Die zit rechts. Oh ja, ook met in de schaduw. Ook met de rug naar mij toe. Ja. Ja. Maar goed, dus over nagedacht. Dat zag ik thuis pas. Ja. Ik ben hier net zo blij mee. Hey, nou is er ooit een trend gezet, ik weet niet of de goede man erop uit was, door Caspar David Friedrich. Ja. Die ging als reiziger op een rotspunt staan. Hij keek uit over een eindeloos landschap. En dat is een iconisch beeld geworden eigenlijk. Hè. Je ziet hem zo voor die wolken staan. Hij heeft een stok in de hand. Toen je dit ging doen, zat dat in je voorhoofd, in je achterhoofd? Waar zat het? Nou, ik ben eigenlijk door dit. Ik ben eigenlijk via Lupertz. Ik zag een keer in Bonn een tentoonstelling van Marcus Lupertz. Dat waren Indianen schilderijen, maar ook allemaal op de rug. Maar daar las ik over die rukkenfiguur. En ja, daar kom je al snel bij Caspar David Friedrich. Ja. Want dat is natuurlijk de icoon. En